Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Bir cuma ki mübarek Ramazan bayramı içinde. Kat kat kutsiyet, kat kat güzellikler, efendim nimetler, rahmetler. Bu cuma sohbetimde size oruçla başlayarak Allah'ın sevgili kullarıyla ilgili bazı hadis-i şerifleri okumak istiyorum. Oruçla da ilgili olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcazadesi mübarek Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın bize rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki Evliyaullahi min halkihi ehlül cu'i vel ataş femen azahum اِنْتَقَمَ اللّٰهُ مِنْهُ وَهَتَكَ سِتْرَهُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ عِيشَهُ مِنْ جَنَّتِهِ Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayete göre buyurmuş oluyor ki اَوْلِيَاُ min مِنْ yaratıkları halkı, mahlukatı içinde Allah'ın evliyası, sevgili kulları, dost kulları, ehlül cu'i vel ataş, açlık ve susuzluk sahibi, açlık ve susuzluk ehli kimselerdir. Yani karınları aç, dudakları susuzluktan kurumuş. Cu' açlık demek Arapça, ataş da ayın ve t harfiyle susuzluk demek, atışan susuz kişi demek manasına geliyor. Ehlül cu'i vel ataş yani açlık ve susuzluk ehli, açlık ve susuzluk sahibi kimselerdir. Allah'ın kulları arasından evliyası. Tabi bu oruç tutmaya işarettir. Efendim büyük ölçüde biz de oruç tuttuğumuz zaman Allah rızası için hakkımız ve tabii ihtiyacımız olan yemeği, içmeyi bırakıyoruz bir kenara. Rabbimiz öyle emretmiş. Helal ama yemeyelim bakalım diyoruz. Yemek yemiyoruz. Efendim su içmiyoruz. Tabii kış gününde şimdi Türkiye'deki insanlar su içmemenin belki önemini anlayamazlar ama bir de bu Ramazan'ın yazın, Ağustos'un en sıcak, en uzun günlerine geldiği zamanı düşünelim. O zaman su içmemenin efendim o sıcaklarda hele harman yerlerinde çalışan efendim kazma sallayan, kürek sallayan efendim insanların durumunu bir düşünelim. Bu oruçtan kinaye olabilir böyle açlık ve susuzluk ehli kimselerdir. Allah'ın evliyası, sevgili kulları. Böyle demek olabilir. Büyük ölçüde bu manaya. Bir de efendim bu mübarekler tabii fukara kimselerdir belki, yoksul kimselerdir. Kimse belki kendilerine izzet ve itibar etmiyor. Parası yok, kürkü yok, üniforması yok, rütbesi yok, mevkii yok, makamı yok diye. Çünkü insanlar ekseriyetle Nasrettin Hocamız rahmetlinin ye kürküm ye dediği gibi bazen giyime kuşama kürke itibar ederler. Böyle bir insan biraz hırpani giyinmişse, eski yamalı giyinmişse efendim pek yüzüne bakmazlar, itibar etmezler. Bu hususta da hadis-i şerifler var. Nice rubbe eşyasa ağbere buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nice efendim saçı başı dağınık, üstü tozlu insan vardır ki diye başlıyor hadis-i şerifte. Efendim kimse ona itibar etmez. Kimse hoş geldin demez, nasılsın diye efendim izzet ve ikramda bulunmaz. Yok olduğu zaman ortalıktan nereye gitti bu zavallıcık diye aramaz, halini hatırını sormaz, söz söylese kulak vermez, itibar etmez. Kız istese sen kimsin, maaşın ne, efendim işin gücün ne, kazancın ne der, küçümser, kız vermezler. Yani halk şey yapmıyor, efendim saymıyor, önemsemiyor ama Allah seviyor. Allah'ın sevgili kulu lev aksema alallah ile eberrehu, Allah'a yemin etseler bir şeyin efendim şöyle olacak vallahi veya şu şöyledir vallahi diye mesela yemin etseler, Allah onların yeminleri doğru çıksın diye o olmayacak işi öyle yapar. Yani Allah yanında değerleri yüksek, kıymetleri fazla, duaları makbul, Allah'ın sevgili kulu. Yani bazen böyle aç susuz, sabır, fukarayı sabirinden yoklukta Allah'a ibadetini devam ettirebilen insanlardan evliya olur. O da mümkün. Yani innel insane leyetgâ erra'ahu stagnâ buyuruluyor ayet-i kerimede. İnsanlar maalesef garip bir ters durum, tezat efendim, zıt bir durum. Nimet çok oldukça şükrün çok olması lazım gelirken, nimet çoğaldıkça şükür azalıyor, itaat azalıyor, isyan çoğalıyor. Allah parayı verdikçe, zenginliği verdikçe taşkınlık, eğlence, içki, kumar, lüks, sefahat, kibir, ucub, efendim, debdebe, çalım, saltanat, şaşaa, böyle şeyler oluyor. Yani aksine oluyor. Halbuki parası arttıkça, nimeti arttıkça Allah'a şükrünün, itaatinin artması lazım gelirken, umumiyetle insanoğlu zenginleştikçe, müstağni oldukça, ganileştikçe efendim tuğyanı da artabiliyor ekseriyetle. Yani insanoğlu parayı gördü mü şımarıp şaşırabiliyor. Fukaranın gönlü ezik oluyor. Herkes horladığı için, efendim azarladığı için, önemsemediği için boynu bükük oluyor, kalbi yaralı oluyor, gözü yaşlı oluyor. Allah da kalbi kırıkları, göz yaşlıları seviyor. O da olabilir. Ama biraz da böyle oruç ima ediliyor gibi bu sözlerden. Elbette Allah-u Teala Hazretleri orucu çok seviyor. Bunu biliyoruz. Oruç bana karşı yapılmış güzel bir ibadettir. Onun mükafatını ben çok fazla miktarda vereceğim diye vaadi vardır. Oruçlu olmak, Allah rızası için yemesini, içmesini, şehevatını, arzularını, isteklerini dizginlemek ve sabretmek çok güzel bir şey. Allah'ın sevgili kulu olma sıfatına bürünmüş oluyoruz. Yani şu Ramazan'da biz de eğer orucu Resulullah Efendimiz'in bize öğrettiği, tavsiye buyurduğu şekilde tutarsak. Ama Ramazan'ın ilk gününde de kardeşlerime hatırlatmıştım. Bakın orucun efendim sadece yemek içmekten kesilmek manasına olmadığını iyice aklınıza yerleştirin. Oruçlu olan kimse harama bakmayacak, oruçlu olan kimse haramı dinlemeyecek, oruçlu olan kimse gıybet dedikodu etmeyecek. Gel efendim sen de etraftaki Müslümanların halini seyret. Radyolarda, televizyonlarda, kanallarda, programlarda gıybet, dedikodu, iftira, yalan, dolan, entrika, dümen, Allah Allah, sanki yani Ramazan'da hiç olmayacak şeyler daha fazla yapılmaya başlandı gibi bir durum var. Acayip bir şey. Evet, demek ki oruçlu olmakla biz Allah'ın sevdiği bir durumda bulunuyoruz. Allah'ın evliyası da zaten halkı arasında aç ve susuz kalan kimselermiş. Belki çok oruç tuttukları için, belki acizane, fakirane, yoksul olduğundan, horlanmış, kalbi kırık kimseler olduğundandır. Femen azahum, burada bir başka tehdide geçiyor Peygamber Efendimiz. Femen azahum. Kim bu Allah'ın evliyası olan mübarekleri ezalandırır, üzer, efendim hatırlarını kırar, kendilerini mahzun ederse, yani bunlara öyle bir muamele yapıyor ki sözle, hareketle vesaireyle efendim onu üzüyor, eza veriyor, eza cefa ediyor. Kim bunlara eza cefa ederse, intakamallahu minhu, bu eza cefa eden insandan Allah o mazlumun intikamını alır. O eza cefa eden, ezacı, cefacı, zalimi, gaddarı, haini Allah cezalandırır. Allah intikam alır. Ve heteke sitrehu, perdesini yırtar parçalar. Artık yüzünün ar namus perdesini yırtar parçalar. Efendim kendisini azaba karşı, efendim koruyucu durumda olan siperleri darmadağın tarumar eder. Yani azabı, Allah'ın azabının kendisine gelmesine engel olacak şeyler kalmaz artık ortada. Ve harrama aleyhi işahu min cennetihi, Allah cennetinde onu cennetinde yaşamayı ona haram eder. Cennetine sokmaz. Demek ki bu hadis-i şerifte İkinci cümlede Allah'ın dostlarını, evliyasını üzmemek gerektiğini, üzenlerin de Allah tarafından cezalandırılacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş oluyor. Birisinde cümlenin başında, hadisin baş tarafındaki ifadede sevindik biraz. Demek ki biz de oruç tutuyoruz. İnşallah Allah bizi de Allah'ın sevgili kulları arasına dahil eder. Bizi de evliyası arasına alır diye içimizde bir ümit beliriyor. Allah hepimizi sevdiği kullarından, evliyasından eylesin. Evliyasıyla beraber haşr eylesin. Sevdiği, böyle himaye ettiği, koruduğu kullarından eylesin. Bu hususta bir başka hadis-i şerife geçmek istiyorum. Efendim derhal Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden ikinci bir hadis-i şerif. Efendim İbn-i Asakir, Beyhaki, Hakim Tayalisi, İbn-i Abdülbey, Ahmed İbn-i Hanbel gibi efendim hadis alimleri kitaplarında bu hadis-i şerifi yazmışlar. Zaten duyduğunuzu tahmin ediyorum ama ben de bu mübarek hadis-i şerifi burada evliyadan bahsederek başladığımız için size okumak istiyorum. Kâle Allahu Azze ve Celle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki diye başlıyor. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri mahremane efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu hususları bildirmiş. Hadisi kutsi. Resulullah'a Allah-u Teala Hazretleri manasını ilham buyurmuş. Ne buyurmuş? Men aza li veliyen. Kim benim bir velimi ezalandırırsa, sevgili kulumu, dost kulumu kim ezalandırırsa, fekad istehalle muharebeti. Benimle harbi helal hale getirmiş olur. Benimle harp etmeyi başlatmış olur. Efendim, benim onunla harp etmemi meşru ve efendim gerekli hale getirmiş olur. O sebep oldu. Yani çanak tuttu, sebep oldu. Allah'ın harp etmesine sebep oldu. Ne yaparak? Evliyasını ezalandırarak. Bu çok mühim. Deminki hadisi şerifin bir efendim başka kelimelerle aynı mananın ifadesi. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri sevgili kullarını ezenleri, üzenleri, efendim onlara karşı tecavüzkar olanları bir zaman dünyada, ahirette, ahirette cennetine sokmayacak, dünyada da efendim harp edecek, dünyayı da başına dar edecek. Efendim iki cihanda hasret, dünya ve ahir olacak. Neden? Edepsiz, zalim Allah'ın sevdiğini üzüyor. Halbuki insanın Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın sevdiği şeyleri yapması lazım. Sevdiği kulları sevmesi lazım. Sevmediği işleri yapmaması lazım. Kaçınması lazım. Efendim eza, cefa, zulüm, cevir yapmaması lazım. Gıybet dedikozu etmemesi lazım. Haksızlık işlememesi lazım. Birisinin hakkını çiğnememesi lazım. Verilmesi gereken hakkını vermekten geri durmaması lazım. Ve ma tekarrabe ileyye abdi bi misli eda'il feraid. Bu hadis-i şerifin devamında Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e kulun kendisine nasıl yakın kul olacağını, nasıl yakınlaşacağını, evliya olmanın nasıl başladığını, nasıl devam edeceğini öğretiyor, ilham ediyor, bildiriyor. Peygamber Efendimiz de bize bildirmiş. Bakalım, dikkatle dinleyelim. Kul bana, benim kulum bana farzları eda etmekten daha efendim güzel bir şekilde yaklaşma yolu bulamaz. Yani farzları eda ettiği zaman çok güzel bir şey yapmış olur. Yakınlaşma başlar. Allah'ın farzları nelerdir? İşte biliyoruz efendim, namaz kılmak, oruç tutmak bu Ramazan'da, efendim zenginlerin zekat vermesi, efendim gerektiği zaman parası olduğu, sıhhati olduğu takdirde hac vazifesini yapmak. İşte efendim çeşitli farzlar var. Din kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda bunlar yazılmış. Ben kardeşlerime konuşmalarımda hatırlatıyorum. Bakın, bunları siz sıralamayı öğrenin. Farzlar nelerdir? Allah'ın emirleri sıralayın. Bunları yazın. alt alta. Hem sıralayın, kendiniz öğrenin, hem de çocuklarınız öğrensin. Hatta buluğ çağına ermeden öğretin ki buluğ çağına erdikten, sorumluluk başladıktan sonra yanlış işler yapmasın, farzları ihmal etmesinler, haramları işlemesinler diye, önceden öğrensinler diye ihtar ediyorum. Bunları öğrenmesi lazım. Evet, farzları eda gibi bir başka güzel bir şeyle kulun bana yaklaşamaz. Önce farzları yapacağız. Yani bir kul olarak bizim ilk yapacağımız şey, çok dikkat etmemiz gereken ilk önemli şey ne? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'a inandım. Ben Müslüman oldum. Ben kelime-i şehadeti getirdim. Ben İslamiyet'i yaşamak istiyorum. Ne yapmam lazım? İşte ilk yapacağı şey Allah'ın ilk emirleri olan, büyük emirleri olan farzları yapmak. Farzları ihmal etmeyecek. Hocam ben Müslümanım da namazları kılamıyorum. Müslümanım da orucu tutamıyorum. Müslümanım da zekatı vermiyorum. Olmaz. Bak Allah bunları farz kılmış. Yani çok önemli olduğunu efendim bastıra bastıra beyan buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de böyle. O halde onlar da farzlarda hiç tereddüt etmeden, hiç tembellenmeden, hiç gevşeklik göstermeden farzları kesinlikle yapacağım diye insan efendim gayret etmeli. Ama farzların doğrudan doğruya yapılmasından başka Peygamber Efendimiz hem farzları yapmış hem de farzların istikametinde onlara muvazi, onlar gibi aynı hedefe yönelik farzlardan ayrı ibadetler yapmış. Bunlara da nafile ibadetler deniliyor, nefel deniliyor, nevafil diye çoğulu geliyor. Yani farz değil ama yapıldığı zaman sevap kazandıran işler var. Onları da yapması lazım. Peygamber Efendimiz aşk ile, şevk ile Allah-u Teala Hazretlerine olan saygısından, muhabbetinden bu ibadetleri yapmış. Bazılarını bize tavsiye buyurmuş, yapacağız. Bunları yapınca ne olur? وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِنْ نَوَافِيلِ İşte bu farzların üstündeki o güzel ibadetleri de, farzlardan hariç olan öteki güzel ibadetleri de yapa yapa, efendim mesela Ramazan'ın dışında oruç tutmak farz değil, tutmayabilir. Ama Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe oruçlarını tutmayı tavsiye ediyor. Arabi ayların ortasında 13, 14, 15'inde Eyyam-ı Biz oruçlarını tutmayı çok ısrarla tavsiye etmiş. Kendisi tutmuş. Efendim bunun gibi. İşte bu böyle Resulullah'ın izinden gitmek, sünnetini uygulamak, Resulullah'ın hayatına dikkat edip onun yaptığı gibi ibadetleri yapmaya çalışmak, bu nafile ibadetleri, nevafili yapmak. Bunları yapmakla Allah-u Teala Hazretlerine kul yakınlaşmaya devam eder durur. Yani bir hareket, bir hız, efendim Allah-u Teala Hazretlerine yakınlaşmaya doğru bir hızlı gidiş devam eder. Efendim ma yezalü ne demek? Zail olmadan devamlı demek. Ma yezalü abdü yetekarrabu ileyye. Yani hiç kesintisiz kulum bana yakınlaşmaya devam eder. Nelerle? Nafile ibadetlerle. Allah-u Teala Hazretlerini zikrediyor, sünnetleri kılıyor, Efendimizin tavsiye ettiği namazları kılıyor, Efendimizin tavsiye ettiği ibadetleri yapıyor, Kur'an'ı çokça okuyor. Bunlar aşkından, şevkinden, tabii bunlar zayi olmaz. İyi bir şeyi daha çok yapan, daha az yapandan Allah'ın adaleti, iktizası daha çok mükafat alacak. Çok yapan çok mükafat alacak. Kul devamlı, kesintisiz Allah'a yakınlaşmaya devam eder, durur. Sonra ne olur? Hatta uhibbehu. Bu hatta uhibbehu da okunur, hatta uhibbuhu da okunur. Hatta uhibbehu ne demek? Kulum bana yaklaşıncaya kadar, ben kulumu sevinceye kadar demek. Yani yaklaşmaya devam eder, devam eder, devam eder, nihayet ben onu severim, kulumu severim. Ben kulumu sevinceye kadar. Veyahut öteki türlü okursak, uhibbuhu okursak mana ne oluyor? Nihayet ben o kulumu affederim, severim demek. Biliyorsunuz biz kullarız. Efendim hata ederiz, günah işleriz, gece gündüz, gece gündüz gaflet, isyan, efendim hata, günah, çok işlerimiz, hatalarımız vardır. Allah-u Teala Hazretleri çoğunu affediyor. Melekler yazıyorlar. Bir kısmı bunların eğer affedilmediyse mizanda, terazide tartılacak, hesaba girecek, aleyhimize olabilir. Efendim, bunlar için tevbe etmemiz lazım. Affettirmeye, defterden sildirmeye, Allah'ın affına, mağfiretine mazhar olmaya çalışmamız lazım. Ama bu birden olmaz. Yani çalışa çalışa olur. Başka bir hadis-i şerifte diyor ki, kulum bana el açar, boyun büker, ya Rabbi der. Ben ona nazar etmem. Kul tekrar devam eder, kesilmiyor yani. Ya Rabbi der, ben ona nazar etmem. Yine nazar etmiyorum, teveccüh buyurmuyorum. Kul yine devam eder, ya Rabbi der. Yani gene aşk ile sızlayarak, şey yaparak, hatasını bilerek, gene suçlu ama gene ya Rabbi diyor. Böyle olunca Allahu Teala Hazretleri buyurulmuş ki, ey meleklerim, ya melaketi, şahit olun, kat gafertüllahu, ben bu kulu affı mağfiret eyledim. Çünkü bu kulum benden gayrı Rabb'ı olmadığını inandı, bildi, anladı, benim dergahıma döndü, ya Rabbi deyip duruyor. O bana yalvarıp dururken, benim onun Mevlası olduğumu idrak etmişken, kad istahyaytü min abdi, onu affı mağfiret etmemekten utandım meleklerim. Şahit olun, ben onu affettim buyurur diyor. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin utanması bize durumu anlatmak için bizim duygularımızı göz önüne getirerek bir ifade tarzı. Allah-u Teala Hazretlerinin hiçbir fiili tabi kullarınkine benzemez ama neticede biz müjdeyi alıyoruz. Demek ki ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye ısrarla dua edince affolunmuyor, affolunmuyor, affolunmuyor, sonunda affolunmuyor. Demek ki ısrar etmek lazım. Kul da nafile ibadeti yapıyor, yapıyor ama suçlu, yüzü kara, eksiği, kusuru çok. Yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça hatta uhibbuhu, nihayet ben onu severim diyor. Yani affediyor, artık tamam, sen affettim. Seni sevgili kulum yaptım der Allah. Demek ki ibadette ısrar etmek lazım. Hatta ibadetinin kabul olmadığını hissetse bile kabul olmuyor diye bırakmamalı, feyiz almıyorum diye bırakmamalı, devam etmeli. Bunlardan anlıyoruz ki güzel ibadetleri yapmaya devam etmek lazım. Affedecek Allah. Yani sabretmeli, devam etmeli, Allah affedecek. Sonra feiza ahbebtuhu, bakın bundan sonra Allah bir kulu severse ne oluyor? Feiza ahbebtuhu küntü ayna hülleti yapsuru biha, onun gören gözü olurum. Yani Allah o kulunun, sevdiği kulunun gören gözü oluyor. Bu ne demek? Yani Allah onun namını görüyor, gösteriyor. Başka normal insanların, bu mertebeye ulaşmamış insanların göremediği şeyleri görüyor. Uzaktan görüyor. Efendim derinden görüyor, içini görüyor. Sonra ve üzüne hülleti yesme ubiha, işittiği kulağı olurum. Yani basit bir insanın işitmediği şeyleri işitiyor. Efendim bilmem falanca kimsenin evinde karısıyla konuşmasını işitiyor. Neden? Allah işittiriyor. Evliya olduğu için Allah işittiriyor. Ve yede hülleti yaptı şubiha. Tuttuğu eli olurum. Yani Allahu Teala Hazretleri onun tuttuğu eli olduğu zaman bir elin uzanamadığı yerde bile, çok uzakta bir yerde bile bir iş yapar. Efendim tutar, koparır, kaldırır, kırar, vurabilir. Neden? Allah o kudreti veriyor. Ve ricle hülleti yemşi biha, yürüdüğü ayağı olurum. Yani ne demek? Normal bir ayakla tıpış tıpış gitmekle ulaşılmayacak mesafeleri bir göz yumup açınca aşar demek. Bu nedir? Tayyi mekan dediğimiz Evliya Allah'ın kerametleri haktır. Tayyi mekan dediğimiz halse. Ve fuadehüllezi ya'kelu bihi. Aklettiği gönlü olurum. Duyguları sezdiği, hissettiği gönlü olurum. Ve üzüne hülleti yesme'u biha. İşittiği kulağı olurum. Yani basit bir insanın işitmediği şeyleri işitiyor. Efendim bilmem falanca kimsenin evinde karısıyla konuşmasını işitiyor. Neden? Allah işittiriyor. Evliya olduğu için Allah işittiriyor. Ve yede hülleti yaptı şubiha. Tuttuğu eli olurum. Yani Allahu Teala Hazretleri onun tuttuğu eli olduğu zaman bir elin uzanamadığı yerde, çok uzakta bir yerde bile bir iş yapar. Efendim tutar, koparır, kaldırır, kırar, vurabilir. Neden? Allah o kudreti veriyor. Ve ricle hülleti yemşi biha, yürüdüğü ayağa olurum. Yani ne demek? Normal bir ayakla tıpış tıpış gitmekle ulaşılmayacak mesafeleri bir göz yumup açınca aşar demek. Bu nedir? Tayyi mekan dediğimiz Evliyaullah'ın kerametleri haktır. Tayyi mekan dediğimiz halse. Ve fuadehüllezi ya'kelu bihi. Aklettiği gönlü olurum. Duyguları sezdiği, hissettiği gönlü olurum. O zaman her şeyi güzelce akleder. Anlar, karşındakinin ciğerini okur, niyetini sezer. Kafirse kafir olduğunu bilir. Şakî ise şakî olduğunu bilir. Şimdi bunları bilmeyen, dini bilgisi zayıf olan veya inatçı olan kimseler diyorlar ki gaybı Allah'tan başkası bilmez. Doğru, ama Allah işte bazı kullarına bildireceğini, başkalarının bilmediği şeyi bildireceğini bu hadis-i şerifte gösteriyor. وَلِسَانَهُ الَّذ۪ي يَتَكَلَّمُ بِهِ. Konuştuğu dili olur Allah. Yani konuştuğu zaman öyle hak sözler, öyle tesirli sözler söyler, öyle gerçekleri söyler ki o asırda hiç kimse anlamaz. Yani kimsenin anlamadığı, alimlerin keşfedemediği hakikatleri söyler. اِنْدَ اَنِ اَجَبْتُهُ. O kulumuz, o sevgili kulum bana bir dua etsin. Etti mi? Duasını kabul ederim. Ve inse eleni ataytuhu, benden bir şey istediği zaman istediğini veririm. Demek ki evliya olduğu zaman Allah onun her şeyine yardım ediyor. O zaman demek ki olağanüstü bir kişilik kazanıyor şahıs ve olağanüstü şeyler yapıyor. Bunun misali Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri, evliya, sahabesi, efendim Belkıs Aleyhisselam'ın Yemen'deki tahtını, efendim Filistin'deki saraya bir göz yumup açıncaya kadar ışınladı, getirdi. Nasıl getirdiyse getirdi. Kur'an-ı Kerim'de misali var. Meryem validemiz hakkında böyle ayetler var. Efendim olağanüstü yiyeceklerle merzuk olduğuna dair hadisi şeriflerde var. Efendim sahabe-i kiramın hayatında var. Ömer radıyallahu anh efendimizin, efendim savaşan ordu kumandanına minberden seslenip İran'daki komutana sesini duyurması var. Evliyanın kerameti haktır. Kur'an'da vardır, sünnette vardır. Haktır ve gerçektir. İşte olağanüstüleşiyor. O zaman olağanüstü olduğu zaman olağanüstü işler yapıyor. O zaman soruyor müridine, dün akşam sen ne yaptın, ne söyledin? Senin karınla konuşmanı ben duydum efendim diyor. Şimdi bunu akledemeyen kişi de diyor ki, karıyla kocanın konuştuğu yerde şeyhinin işini, mahrem yatak odasına niye giriyor? Mahrem yatak odasına girse bile Allah mahrem şeyi ona göstermez veya o sesi duyurur da görüntüyü göstermez. Allah'ın bildiği, evliyasına sunduğu olağanüstü haller. Ama hadis-i şerifte görülüyor ki böyle şeyler var. Evliyaullah'ın kerameti haktır. Sonra hadis-i şerifte böyle evliyanın olağanüstülüğünü anlattıktan sonra Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine böyle buyurduğunu da anlattıktan sonra Allah yani isterse veririm diye kendisi söylüyor. Efendim dua ederse duasını kabul ederim diye kendisi Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَيْءٍ اَنَ فَاِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ. Ben bir işi yaparken alemlerin Rabbi olarak tereddüt etmem, ancak onun vefatında tereddüt ederim. وَذَاكَ لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. Çünkü ölümden korkar fukaracık, o evliya kul, ne de olsa ölüm heyecanlı bir olay. Ölümü istemez, ölüm hoş gelmez ona. Ben de onun hoşuna gitmeyecek şeyi yapmayı istemediğimden onun vefatında tereddüdüm kadar hiçbir şeyde tereddüt etmem diyor. Yani Allah sevgili kulunun efendim ölümden korkusundan, telaşından dolayı onun canını alırken tereddüdünü böylece ifade buyurmuş. Çok sevdiğinden üzülmesin diye, korkuyor diye, fenasına gidiyor diye canını almakta böyle efendim tereddüt ettiğini bu hadis-i şerifte öğreniyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz ki İnsanlar üç tabakadır. Efendim İza Vakaatil Vakıa suresinde beyan edildiği üzere üç sınıftır Müslümanlar. Bir en yüksek sınıfı mukarrabin, çok Allah'a yakın kullar, yani evliyaullah. Ondan sonra ortası, ortanın üstündeki iyiler, ashab-ı yemin, efendim bunlar mümin salih kullar. Bir de efendim bu ikisinden sonra kötüler var, onlar da ashab-ı şimal, yani efendim günahkar, kafir, efendim kullar. Şimdi bu mukarrabin kulların, yani Allah'a yakın kulların canının nasıl alınacağını yine İza Vaka'a suresinin sonunda ayet-i kerime bildiriyor. Fe emma inkâne minel mukarrabin, bu vefat eden kimse, vefat durumu başına gelen kimse eğer Allah'ın mukarrab kullarından ise ferahum ve rayhanum ve cennetün naim, efendim rahatlıktır, efendim güzel kokulardır ve sonu da efendim işin cennete varmaktır diye ayet-i kerime bildiriyor. Demek ki hoş kokularla, hoş hal ile ruhunu teslim edecek Allah'ın evliyası, efendim ona efendim ferayhanun diyor. Ferahum ve rayhanun ve cennetün naim. Rayhan güzel kokulu efendim bir nebat demektir yani. Allah onun burnuna güzel kokuları duyurarak, gözünden perdeleri kaldırarak, cennetteki köşklerini, mükafatlarını göstererek, sevindirerek, cennetlik olduğunu bildirerek, müjdeleyerek efendim artık canını öyle aldırtıyor. O canının alındığının ızdırabını duymuyor bile, fark etmiyor bile, rahat bir şekilde ahirete göçüyor. Halbuki aslında ruh teslim etmek, can vermek kolay bir şey değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, bir insana kaldırsalar, bir kılıç vursalar, bir daha vursalar, bir daha, bir daha, bir daha, bin tane kılıç vursalar, işte bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir ölmek. Yani insan çok fena olur, zor ölür. Efendim çok ızdırap çeker ama çare yok. Azrail pençesini efendim geçirmiştir. Canını alacak. Zar zor efendim böyle çalı söker gibi canını alır. Çok zorluk çeker. Kötü insanların ruh teslim etmesi, yüzü buruşur, kapkara olur efendim, ızdırap içinde kıvranır. Öyle olur ölümleri. Ama iyi kullar efendim böyle bir gül bahçesine, girercesine ahirete göçerler. Bu hadis-i şerifin sonunda böyle onların vefatında Allah-u Teala Hazretlerinin böyle onlara şefkatini, rahmetini öğrenmiş oluyoruz. Tabii bir de Peygamber Efendimizin dostlarını okuyalım da hadis-i şeriflerde bir de ondan bir misal geçmiş olsun. Böylece sohbetimizi tamamlayalım. Peygamber Efendimiz de efendim buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, evliyai minküm el müttakun fe in kuntum ulaike fezalike ve illa fe ebsiru sümme ebsiru la ye'tiyennen nasu bil a'mali ve te'dune bil eskal fe yu'radu anküm. Hadisin buraya kadar olan kısmını efendim anlatarak sözü tamamlayayım. Benim dostlarım, evliyai, Peygamber Efendimiz buyuruyor, benim dostlarım demek. Bu hadisi kutsi değil, Peygamber Efendimizin kendisi buyuruyor. Benim dostlarım, benim velilerim, minküm, sizin içinizden, ey ashabım, ey ümmetim, sizin içinizden benim dostlarım kimlerdir? El müttekun, takva ehli kimselerdir. Resulullah'ın evliyası, dostları kimlermiş? Arkadaşları, efendim sevdiği insanlar kimlermiş? Müttaki kullar imiş. İşte her zaman karşımıza gelen bir kelime takva. Müttaki kul olmak. Namaz da efendim takva ile kılınacak. Oruç da takva ile tutulacak. Kişi takva sıfatına sahip olacak. Takvalı kul olacak. Müttaki kul olacak. takî, nakî kul olacak. O zaman kıymetli kul oluyor. Allah'ın sevgili kulu oluyor. İnnallâhe yuhibbul müttakîn buyuruluyor ayet-i kerimelerde. Allah müttakî kulları sever. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, sizin işinizden benim dostlarım müttakilerdir. Allah cümlemizi şu mübarek Ramazan'da oruç tutarken böyle tekvayı kazanalım diye efendim Allah'ın emrini tutarken arzularımızı, şehvetlerimizi frenleyerek yemekten, içmekten kesilirken efendim orucun hakikatini kavrayıp müttaki kullar sıfatını anlayıp bundan sonra müttaki kul olmaya ve müttaki kul olarak yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bak Resulullah'ın sevdiği insanlar da müttakiler. Müttaki insan nedir? Haramlardan, günahlardan sakınan insandır. Müttaki insan kimdir? Aman Allah beni efendim sevsin diye çırpınan insandır. Müttaki insan kimdir? Aman Allah'ın efendim rızasını kaybetmeyeyim. Olmadık bir edepsizlik yapıp da Allah'ın rızasını kaybetmeyeyim diye titreyen insandır. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışıyor. Gazabına uğramamak için titriyor, dikkat ediyor, titiz davranıyor. Haramlardan sakınıyor, cehenneme düşmemek için pür dikkat şu hayat imtihanında güzel bir yaşam sürüyor. İşte fe in kuntum ulaike, eğer böyle olabilirseniz, eğer müttaki kul olabilirseniz fezalike, ne mutlu size, ne âlâ size. O pekala, o zaman iyi. Müttaki kul olun, olabilirseniz ne âlâ. Ve illa eğer olamazsanız, müttaki kul olamazsanız fe ebsiru thümme ebsiru, görün başınıza gelecekleri, görün başınıza gelecekleri. Bak o zaman neler gelir başınıza. Yani müttaki kul zaman, sakınmadığı zaman, takva ehli olmadığı zaman, haram helal ayırmadığı zaman, günah sevap düşünmediği zaman efendim ele geleni yerse, dile geleni derse öyle Müslümanlık olmaz, öyle dervişlik olmaz diyor Yunus Emre. Ele geleni demeyecek efendim, ele geleni yemeyecek, dile geleni demeyecek. Şimdi hocamız Mehmet Said Kotku Efendimizin uzun yıllar hizmetinde bulunmuş yaşlı bir teyzemiz var. Allah ömür versin, selamet versin. Geçen gün geldi, iki kerametini konuştuk. İşte her zaman beraberiz ama işte sohbet açılıyor, bir şey hatırlıyor, insan söylüyor. Bir keresinde diyor, bir kadın hocamıza, Mehmet Said Kotku hocamıza efendim bir file veya bir torba veya bir poşet diyelim şimdi efendim böyle meyve getirmiş. Kapının kenarına koymuş, hediye getiriyor yani hocamızın evine ziyarete gelince. Hani kimisi baklava getirir, kimisi efendim başka bir hediye götürür misafir gittiği yere, ziyarete gittiği yere. O da böyle bir efendim file meyve getirmiş. Hocamız oturduğu yerden o meyveye bakmış, başını sallamış böyle. Vay vay vay, vah vah vah, vay vay vay, vah vah vah diye başını sallamış. Bu teyzemiz anlatıyor. Demiş ki, ben bu meyvelerin nasıl haramdan kazanıldığını, nasıl haram parayla alındığını, nasıl adeta bunların üzerinde, içlerinde çıyanlar, akrepler dolaşır gibi o kadar pis. Yani görünüşünde öyle bir şey yok ama haramla kazandığı için evliya gözüyle görüyor hocamız. Böyle nasıl akrepli, yılanlı, çıyanlı olduğunu söylesem bu kadın darılır, bir daha buraya semtime uğramaz. Al kızım, kaldır bunu kızım. Efendim götür dışarıya demiş. Hiç yani meyveleri elini sürmeden efendim o meyveleri dışarıya çıkarttırmış. Çünkü manevi gözüyle görüyor ki haramdan kazanılmış parayla alındı. Meyvelerde bir şey yok ama kazanç haram olduğundan haramlı efendim haramla alınmış şeyi evliyaullah yemiyorlar. Efendim dışarıya attırmış, dışarıya bıraktırmış. Artık belki Zeyrek Camii'nde idi. Zeyrek Camii değil de Ümmü Külsüm Camii'ydi. Dışarıya bıraktığı zaman oranın fukaraları kapışıp alırlar. Tabii onlara bir şey yok. Yani bırakılmış bir şey alın diye bırakılmış bir şeyi alabilirler. Ama hocamız onların evliyalık gözüyle böyle akrepli, yılanlı, çıyanlı gibi olduğunu görmüş. Bir başka şeyi daha, yani madem Evliyaullah'tan söz açıldı sevgili dinleyiciler, taze bir kerametini de yine aynı teyze anlattı. Efendim onu da anlatayım, sohbetimi bitireyim bu cuma sohbetimi. Efendim bir kadını getirmişler bu teyzeye, teyzemize. Efendim demişler ki bu çok okuyan, aydın bir kadın. Çok okuyor. Dini kitapları çok okuyor, bilgisi çok. Efendim aydın, efendim bilgili, görgülü bir kimse. Bu mürşidi kamil arıyor imiş kadın. Yani soruşturuyormuş. Birisinin yanına getirmişler. O da almış bunu, bizim bu teyzenin yanına getirmiş. Bunu demiş hoca efendimize götür. Ben diyor neden hoca efendimizi görmek istediğini bilmeden diyor. Peki dedim diyor. Kadıncağızı aldım. Hocamızın ziyaretine götürdüm diyor. Hocamızın yanına girdi diyor. Efendim bu kadın. Benim haberim yok diyor niyetinden, maksadından. Orada hanımefendi demiş hocamız. Hoş geldin. Bir arzun mu var? Niye geldin? Dileğin, isteğin nedir diye sormuş. Yani ne soracaksın, ne istiyorsun diye sormuş hocamız. O da demiş ki, efendim ben Mürşid-i Kamil arıyorum demiş. Ben diyor tabii bunu böyle önceden duymamıştım, yerin dibine geçtim, çok mahcup oldum. Böyle bir şeye aracı olduğum için diyor, yani patladak bu söylenir mi öyle mübareklerin huzurunda diyor. Mürşid-i Kamil arıyorum ben dedi diyor kadın. Ben yerin dibine geçtim diyor. Hocamız ona baktı diyor, güldü diyor. Ah, ah evladım, kızım demiş gelene. Yani ah nerede o mürşidi kamiller demiş. Onlar olsa da, olsa demiş şu sakalımı onların ayaklarının yolunu, ayaklarını temizlemekte süpürge yapardım, kullanırdım demiş. Nerede? Tabii hocamız haklı, bu sözü söylerken kendisinin büyük evliyaullah mürşidi kamillerini düşünüyor, pirlerini düşünüyor. Allah indinde çok yüksek makamlı büyüklerini. Hakikaten öyle. Yani sağ olsalar, meclisine erse insan sakalını süpürge yapar. Yollarına toprak olur. Ayaklarına efendim canlarını saçarlar, feda ederler. Yani haklı bir söz aslında. Ama lastikli, rumuzlu bir söz. Ah evladım nerede öyleleri şimdi demiş. Öyleleri olsa şu sakalımı onların efendim ayaklarına süpürge yapardım. Tozlarını silerdim demiş. Kadın kalkmış gitmiş, tamam. Yani anlamamış bir şeyi. Mürşid-i Kamil'i bulamadım diye düşünüyor herhalde. Efendim, yani yok demiş oluyor hocamız. Nerede bu devirde bulunmuyor gibi anlamış o. Peki alasmalık demiş. Orada da aradığı Mürşid-i Kamil'i bulamadı diye kalkmış gitmiş demek ki. Şimdi ertesi gün gelmiş pür telaş. Bu bizim teyzeye. Yahu demiş, bu sizin hocanız demiş. Ne biçim hoca demiş, benim peşimi hiç bırakmadı demiş. Ben demiş buradan çıktım demiş. Çarşıya gittim, yanımda. Manava gittim, yanımda. Kasaba gittim, yanımda. Neredeysem arkamda, yanımda, etrafımda demiş. Yani niye beni böyle takip etti demiş. Bizimki de gülmüş tabii veya kızmış artık ne yaptıysa. Kadın diyor, anlamıyor diyor mürşidi kamil olduğunu, evliya olduğunu diyor. Halbuki hocamız yerinde oturuyor. Yani kerametle onun yanında görünüyor. Yoksa başkalarıyla sohbet yerinde gene oturuyor. Ya o gittiği zaman onun peşinden çıkmadı. Başkalarıyla yine meclisinde oturuyordu ama o kadına da maneviyat yoluyla onun yanında yani görünüyor. Bak ben senin ne yaptığını görüyorum, senin yanındayım diye. Şimdi bir şeyi daha anlatayım, insanlar, dinleyenler bunu anlasınlar diye. Bizim şeyhlerimizden Mürşid-i Kamil, büyük hakiki veli büyüklerimizden birisine derviş kardeşlerden bir tanesi gitmiş demiş ki efendim demiş şimdi ben demiş yolda bir kardeşimize rastladım. Sizi Beyaz'da görmüş, halbuki siz buradasınız demiş. Yani sizi çarşıda görmüş demiş. Nasıl oluyor bu demiş. Evet kızım demiş, evet evladım demiş. Şöyle bir gönül gezdirmiştik orada demiş. Yani oturduğu yerden gönül gezdirince öbür tarafta görünüyor evliyallah. Bu neden oluyor? İşte Allah onlara yardım ettiği için. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olduğundan, hisseden gönlü olduğundan, olağanüstü bir insan olduğundan oluyor. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili akademiyicileri, şu orucun anlamını tam anlamayı, efendim Allah'ın sevdiği ibadetleri onun sevdiği veçhiyle güzel yapmayı, efendim sonunda takva ehli kullar olarak rızasını kazanmayı sevgili kulu olmayı, dost kulu olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Amaç o ama zor tabi. Bu devirde Allah'ın öyle bir kulu olmak zor. Öyle kullar da az olduğundan millet efendim onları da bilmiyor. Onların aleyhinde de dedikodular yapıp ileri geri konuşabiliyorlar. Peygamberlerin bile aleyhinde konuştuğuna göre ne yapalım? İşte Allah ıslah etsin, Allah hidayet versin diyelim. Cumanız mübarek olsun, Ramazanınız mübarek olsun, ibadetleriniz makbul olsun, dualarınız müstecap olsun. Allah sizi sevgili kullarından eylesin, bizleri de sevgili kullarından eylesin. İki cihan saadetine sevdiklerinizle, dostlarınızla, evlatlarınızla, ana babalarınızla, arkadaşlarınızla cümlenizi nail ve sahip ve mazhar eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Marifetullah'a, muhabbetullah'a erdirsin. Arif-i hakiki, efendim, aşık-ı sadık kullar, iyi Müslümanlar olmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.